Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie powiemy o wizycie kanclerz Niemiec w Warszawie. O nowym dowódcy generalnym polskiej armii. Oraz o faworytach do polskich nagród filmowych. Możliwości współpracy Polski i Niemiec dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. To był główny temat rozmów kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Szefowa niemieckiego rządu spotkała się z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą, liderem PiSu oraz szefami PO i PSL-u. Jarosław Kaczyński mówił po spotkaniu z kanclerz, że jego zdaniem wizyta Angeli Merkel przyniesie pozytywne efekty. Była to rozmowa w dobrej atmosferze. Wydaje mi się, że ta wizyta pani kanclerz przyniesie dobre rezultaty. Szef PO Grzegorz Schetyna wskazał podczas rozmowy z kanclerz na problem uchodźców i konieczność wsparcia Polski w uszczelnianiu wschodniej granicy. Mówiliśmy o koniecznym zaangażowaniu Frontexu, żeby tutaj rejestrować i chronić polską wschodnią granicę przed napływem nielegalnych uchodźców z krajów Dalekiego Wschodu. A lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że podczas rozmowy z Angelą Merkel zwrócił uwagę na budowę Nord Stream 2. Solidarność, która powinna być dwukierunkowa. Jeżeli Niemcy, Unia Europejska oczekuje od nas solidarności w sprawie migracji, to my oczekujemy solidarności w sprawie energetyki, bezpieczeństwa energetycznego. Nord Stream 2 ani Nord Stream 1 wcześniej nie wpływa na poprawę tych relacji, na zwiększanie bezpieczeństwa i niezależności ani Polski, ani innych krajów Europy Środkowej. Do wizyty kanclerz Niemiec w Polsce wrócimy w serwisie Trójki o 8. Prokuratura we Wrocławiu postawiła zarzuty trzem kolejnym osobom zatrzymanym przedwczoraj w związku ze śledztwem dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie. Dotyczą niedopełnienia obowiązków dla dwójki z nich, także działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, informuje Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Przestępstwa te zostały popełnione w związku z procedurą zwrotu obywatelowi Danii działki usytuowanej w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Podejrzani nie dopełnili m.in. obowiązku dbania o środki publiczne. Tydzień temu CBA zatrzymało w sprawie stołecznej reprywatyzacji 5 osób. Wszystkim postawiono zarzuty udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców. Generał Jarosław Mika nowym dowódcą generalnym. Jego nominację podpisał wczoraj prezydent, a dziś po południu mają wręcz. Wojskowy do tej pory dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, tak zwaną Czarną Dywizją. Poprzedni generał Jarosława Miki, generał Mirosław Różański, zrezygnował z funkcji pod koniec ubiegłego roku, a 31 stycznia prezydent oficjalnie odwołał go z zajmowanego stanowiska. Generał Różański, składając rezygnację, nie podał powodów odejścia. Nieoficjalnie media donosiły, że popadł w konflikt z szefem MON Antonim Macierewiczem. Nowy dowódca generalny to doświadczony żołnierz. Generał Jarosław Mika wstąpił do armii w 1981 roku, a służbę rozpoczynał w garnizonie w Bartoszycach. Uczestniczył w misjach w Iraku i Afganistanie. Ostatnio jako dowódca Czarnej Dywizji odpowiadał za rozmieszczenie w Polsce oddziałów amerykańskiej ciężkiej brygady pancernej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wołyń z największymi szansami na polskie nagrody filmowe. Obraz dostała aż 14 nominacji do Orłów. 10 nominacji otrzymała Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego, a 9 przypadło filmowi Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podkreślał, że Orły to wyjątkowe nagrody dla polskich filmowców. Dlatego, że wygłosowują te nagrody fachowcy. Ponad 650 członków Polskiej Akademii to najlepsi polscy filmowcy. To grono ma w sobie taki fajny zbiorowy obiektywizm. Film Wołyń, Ostatnia rodzina i Jestem mordercą otrzymały nominacje m.in. za najlepszy film, reżyserię. Nominacje otrzymali też grający tam aktorzy, twórcy zdjęć, scenariuszy, muzyki czy scenografii. Reżyserka Agnieszka Holland mówiła, że wybór polskich filmowców nie jest zaskoczeniem, a Orły to wyjątkowe wyróżnienia. Wszystko to są ciekawe, wspaniałe filmy i taka nagroda, która nie jest wynikiem deliberacji jury, ale jest wyrazem opinii własnego środowiska, jest bardzo cenna, ponieważ ona pokazuje, czym to środowisko żyje, jakie ma kryteria wartości. Zdobywców Orłów poznamy 20 marca na ceremonii wręczenia nagród. Witold Banach, Polskie Radio. Filmy, ale także muzyka i mecze piłkarskie wykupione w internecie w jednym unijnym kraju mają być dostępne także w innym państwie. Zniknie blokada geograficzna w sieci na terenie całej Unii. Przepraszamy, z uwagi na ograniczenia licencyjne, materiał jest niedostępny w kraju, z którego się łączysz. Taki komunikat nie jedna osoba zobaczyła, gdy chciała otworzyć jakąś stronę w internecie, bo tak działa blokada geograficzna. System wykrywa zagraniczne adresy komputerów i odcina dostęp. Ale już wkrótce ma się to zmienić, bo wstępne porozumienie osiągnęli negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich. Z zadowoleniem przyjął je wiceprzewodniczący komisji Andrew Zasip, który podkreślił, że podróżując po Unii, Europejczycy będą mogli oglądać wykupione w swoim kraju ulubione seriale czy wydarzenia sportowe, a także słuchać muzyki. Uzgodnione rozporządzenie dotyczy wykupionych usług w internecie, ale też i nieodpłatnych usług audiowizualnych świadczonych przez publicznych nadawców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz pan od sportu. To bardzo ciekawa wiadomość była ta o zniesieniu geoblockingu. No właśnie. Widzę, że kolega ogląda. No, troszeczkę się tak. Ogląda. To Michał Gąsiorowski. Jeśli ktoś zdecydował się na przykład wczoraj na oglądanie meczu Barcelony z Atletico Madryt, to naprawdę nie mógł żałować. Dwie bramki uznane, dwie nieuznane, trzy czerwone kartki, niewykorzystany rzut karny przez Kevina Gamero, poprzeczka Leo Messiego. Uff, skończyło się na remisie 1-1 i awansie Barcelony, która w pierwszym meczu wygrała 2-1. Do ćwierćfinału Pucharu Niemiec awansował za to Bayern Monachium. Choć Robert Lewandowski tym razem gola nie strzelił, Bayern pokonał Wolfsburg, w którym Kuba Błaszczykowski przesiedział mecz na ławce rezerwowych, a pokonał 1-0. W trakcie spotkania gruchnęła wiadomość, że kapitan Bayernu Philipp Lahm kończy karierę. Poinformował władze klubu, że po tym sezonie odchodzi na emeryturę, rozegrał 501 mecz w Bayernie. O emeryturze na pewno nie myśli Kamil Glik, bo jest podporą Monako nie tylko w obronie, ale jak trzeba to też w ataku. Strzelił 4. gola w tym sezonie, a Monako spokojnie pokonało na wyjeździe Montpellier 2-1. Polak zdobył bramkę w 16 minucie, oczywiście po strzale głową. Mówię oczywiście, bo tak zdobywa bramki najczęściej. Paris Saint-Germain też wygrało swój mecz, choć namęczyło się okrutnie i zwycięskiego gola na 2-1 z Lille strzeliło w doliczonym czasie gry. Wojciech Szczęsny miał za to święty spokój w bramce Romy, jego zespół 4-0 rozgromił Fiorentinę. Tyle o piłce nożnej, teraz wiadomość, która pewnie zasmuciła fanów kolarstwa, bo odchodzą od nas starzy mistrzowie. W grudniu zmarł najstarszy zwycięzca Tour de France, 97-letni Szwajcar Ferdi Kubler. Teraz odrzekł kolejny najstarszy triumfator wielkiej pętli, 89-letni Roger Walkowiak, który wygrał Tour de France w 1956 roku. No jakby tego miało, było mało, miał polskie korzenie. Ojciec francuskiego kolarza Tomasz pochodził z Lublina, skąd trafił do wulkanicznej Auvergne, gdzie poznał swoją przyszłą żonę i matkę Rogera. Chłopak uczył się na tokarza, ale jednocześnie zaczął uprawiać kolarstwo. W karierze sportowej przeszkadzały mu problemy zdrowotne. Przezwyciężył trudności i zaczął odnosić sukcesy w kolarstwie. Trafił do zawodowej grupy i zajmował dobre miejsca w takich wyścigach jak Paryż, Lazurowe Wybrzeże czy Mediolan Sanremo. Wygrał dwa etapy w Vuelta de España. Ku zdumieniu wszystkich w 1956 roku zwyciężył w Tour de France. Udało mu się to osiągnąć dzięki temu, że we właściwym czasie potrafił się zabrać z ucieczką, która odnosiła sukces. Walko, jak o nim mówiono, miał najwięcej odwagi i niezłomności, pokonując plejadę gwiazd kolarstwa tamtych czasów. Zawsze uśmiechnięty, często pojawiał się na etapach Tour de France. Teraz najstarszym z żyjących triumfatorów wielkiej pętli jest legendarny Hiszpan Federico Bahamontes. Ma 88 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. No i na koniec, jeśli mogę jeszcze, panie kochanieńki, odnieść się do meczu Górnika Zabrze z MMT z Kwidzyn, 28-29. Górnik przegrał to spotkanie. Bardzo dobrze. Ale Kwidzynian, dlatego że odrobili sześciobramkową stratę w drugiej połowie i zdołali wygrać jedną bramkę. A w czym? No, to może dyscyplinę przypomnij. W piłce ręcznej, panie kochanieńki. To ręczną chodziło, prawda? No właśnie. Mówiłem tak od razu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Czy generalnie wiedziałem, że chodziło o piłkę? I tej wersji będę się trzymał. Dziś pochmurno i śnieżnie, przejaśnienia możliwe tylko w rejonach górskich. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie, a także na wybrzeżu porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli sobie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali, a temperatura od minus 10 stopni w Suwałkach i Białymstoku w najcieplejszym momencie dnia. Minus 8 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, minus 5 w Łodzi, Trójmieście, Bydgoszczy i Rzeszowie, do minus 3 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Anna Jaworska i Włodzimierz Jędrowski. Panie Włodzimierzu, czy auto powinno być piękne, czy niezawodne?

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dziś taki temat troszkę śniadaniowy, nie wiem, czy pan się zorientował już? Bardzo się cieszę. Bardzo dobry, pyszny, ja uwielbiam. Ja z koniakiem. Dobrze. A to nie ma śniadanie. Dobrze, no rozumiem. Nie, nie, to tam każdy prywatnie. Może dżingla posłuchamy sobie. Dobrze. Pytania z kosmosu. A ten śniadaniowy temat, choć dla niektórych nie tylko, drogi panie doktorze Tomaszu, to pytanie o miód. Mhm. Dlaczego miód się nie psuje? Rzeczywiście słyszałem taką historię, że w piramidach odkryto tak. miód i on cały czas był dobry do spożycia. Tak, nie psuje się. Czasami się ze stali scukruje, czyli się zrobi z takiego płyn z cukrzy, z takiego płynnego, lejącego zrobi się taki twardy, ale to absolutnie nie znaczy, że on się zepsuł. Wystarczy go nieco podgrzać, nie mocno, ale nieco i wtedy on z powrotem jak gdyby zmienia konsystencję. Ja wolę, jak on się tak przelewa i ucieka z kromki. Ja też tak wolę, jak się między palcami tak przelewa, no nie? Coś w tym stylu. Znalazłem taką informację, że w 2012 roku w Gruzji na wykopaliskach znaleziono dzban miodu, którego wiek oceniono na 5000 lat. I ten był pyszny. I ten miód był dalej zdatny do spożycia. Oczywiście on był sukrzony, ale tak jak mówię, to absolutnie nie znaczy, że on był zepsuty. I ma pan rację, że wcześniej znajdowano w piramidach 2000-letnie słoje czy jakieś zbiorniczki z miodem i one były okej. Okay. Miód nie psuje się, jeżeli jest czystym miodem, bo zaraz powiem, jak łatwo miód zepsuć. Miód się nie psuje z powodu takiego związku, który się nazywa nadtlenek wodoru. A on powstaje w wyniku utlenienia glukozy. Glukoza to jest cukier. Ta reakcja zachodzi pod wpływem enzymu, które pszczoły mają w ślinie, a ten enzym nazywa się inwertaza. Pszczoły, te związki... Przestało być pysznie. Tych związków konserwujących w miodzie, antybakteryjnych, antygrzybiczych, no bo my mówiąc o psuciu się jedzenia, mówimy o efekcie działania bakterii albo grzybów. Uda nam się wyrzucić z jedzenia bakterie i grzyby, to wtedy nie mamy problemu z psuciem się jedzenia. Mhm. Tych związków konserwujących, antybakteryjnych i antygrzybiczych w miodzie jest więcej, ale głównie właśnie to chodzi o ten nadtlenek wodoru. I już. A wie pan może, ile miodu w czasie swojego życia jest w stanie wyprodukować jedna pszczoła? Nie wiem. No tak z 5. Z 5 litrów. Mhm. Jedną łyżeczkę. Jedną łyżeczkę. I po to, żeby ją wyprodukować, musi kilkadziesiąt tysięcy razy przysiąść na jakimś kwiatku. Tym bardziej trzeba szanować pszczoły. A miód można zepsuć, bo obiecałem odpowiedź na to pytanie. Można zepsuć cały nawet słoik miodu. Jak na przykład bierzemy nóż po to, żeby posmarować kromkę i na tym nożu jest jeszcze masło, bo przed chwilą się smarowali i trochę tego masła się dostanie do miodu, to wtedy to masło się psuje, ale cały słoik jest wtedy taki niesmaczny. Albo łyżkę dziegciu też można. Też można. A czytał pan książkę pani Mai? Historia pszczół? Bardzo ciekawa. Historia pszczół. Oglądałem pszczółkę Maję. To nie ta historia? Nie. No okej. Okay. Panu pomogę. Przepraszam, popisałem się teraz. Co doktor Tomasz Roszek. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Toy gun. wait for the day when I can save face and come to a happy home. I know it's turning me to the kind of girl who'd rather be alone. Just wait till I get my way. I promise you it won't be fun. If you feel like you should pray, pray for my little toy gun. No i proszę bardzo, 21 minut po 7, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Christian Hanke. Powiedziałem, że wrócimy do wizyty kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Zanim komentarze na ten temat poważne polityczne, no to zawsze lepiej się rozmawia, kiedy żołądek pełny, więc najpierw zajrzyjmy do menu dla kanclerz Merkel. Dziś serwuje, no na razie menu, a nie potrawy, ale przeczytam. Super Express, łosoś bałtycki z burakami i olejem jałowcowym. Potem jeszcze był krem z dyni z wędzonym selerem i pianką chrzanową, pieczeń cielęca z czerwoną kapustą i jeszcze tutaj dodatki i jeszcze gruszka z korzeniami i wanilią, taki deserek. Poza tym, jak zaznacza Super Express, szydło postawiła Merkel trzy wina. No i dobrze, teraz już wiemy, co było na stole. Na stole było też mnóstwo propozycji do omówienia. No i generalnie, jeśli chodzi o tytuły, to dość podobne. Trudne rozmowy, to tytuł z naszego dziennika. Atmosfera była ciepła, rozmowy chłodne, to fakt. Merkel w Polsce, trudne rozmowy, dobra atmosfera, to dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze jeden ładny tytuł z Rzeczpospolitej. Polska, Niemcy, związek bez miłości. Trochę tak jest, ale Niemcy i Polska chcą ratować Unię. Tak tytułuje sprawę Rzeczpospolita na stronie pierwszej. A w komentarzu Michał Szułdrzyński pisze o jaskółce zwiastującej normalizację w polskiej polityce zagranicznej. Warto przy tej okazji przemyśleć wzajemne relacje na nowo, po to, by z tych punktów, które nas łączą, uczynić rdzeń wzajemnej współpracy. Wszak z żadnym z naszych bliskich partnerów nie zgadzamy się w 100%. Z Węgrami inaczej oceniamy Moskwę, z Litwinami spieramy się o Polaków w ich kraju i tym i tak dalej. Ale żyjąc we wspólnej Europie Środkowej, warto tak układać relacje, by na współpracy jak najwięcej zyskiwać i by sprawy sporne czyniły jak najmniejsze szkody. Taki właśnie był cel, który przyświecał ponad pół wieku temu przywódcom, którzy położyli fundament pod dzisiejszą Unię Europejską, pisze w Rzeczpospolitej Michał Szołdrzyński. Gazeta Polska codziennie przytacza słowa niemieckiej kanclerz. Polsko-niemiecka współpraca opiera się na trzech solidnych filarach: współpracy politycznej, gospodarczej i społeczeństw obywatelskich, zapewniła Merkel po rozmowach z szefową polskiego rządu. Następnie kanclerz udała się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem PiSu Jarosławem Kaczyńskim, ale także Gazeta Codzienna odnotowuje fakt, że wcześniej w ambasadzie zorganizowano spotkanie Merkel z liderami partii opozycyjnych Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z PSL-u i Grzegorzem Schetyną. I dziennik pisze o tym spotkaniu. Opozycja rozmawiała o Trybunale i o cenach buraków. Tym drugim tematem pani kanclerz od razu się zainteresowała. Mam obiecaną interwencję w tej sprawie, powiedział lider ludowców, którego cytuje dziennik. Jednym z najciekawszych punktów rozmów obu polityków była kwestia przedłużenia kadencji Donalda Tuska na krześle przewodniczącego Rady Europejskiej. Czytamy właśnie w dzienniku. Z tych oficjalnych rozmów problemy są. Problemy dzielą Warszawę i Berlin. Dziennik wskazuje na różnicę zdań, najbardziej dotycząca i najbardziej była widoczna w kwestii migrantów. Odmienny był także stosunek do Brexitu. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. A Gazeta Wyborcza dodaje jeszcze, że według informacji wyborczej już na poniedziałkowym zamkniętym spotkaniu z niemieckimi dziennikarzami premier Szydło oświadczyła, że Polska nie będzie się przeciwstawiać w powstaniu tzw. Europy dwóch prędkości. To poważna zmiana w polskiej polityce zagranicznej. Europa dwóch prędkości to koncepcja, o której dużo mówiło się już w poprzednim układzie, w poprzedniej dekadzie. Polega na tym, że część państw tworzy jądro Unii Europejskiej i zacieśnia integrację, na przykład w polityce gospodarczej, budżetowej, a nawet zagranicznej. Państwa, które nie chcą się przyłączyć do tego jądra, funkcjonują na dotychczasowych zasadach, ale jednocześnie sytuują się na peryferiach Unii. Merkel wraca do tej idei. Niemiecka wizja Unii pierwszej prędkości wykrystalizuje się zapewne w strefie euro. Polska chce wspólnej waluty, Polska choć wspólnej waluty nie przyjęła, do tej pory starała się trzymać nogę w drzwiach, czyli nie dopuszczać, by w Unii powstawały nowe gremia w których nie mielibyśmy prawa głosu, bo to zdegradowałoby Polskę do roli członka drugiej kategorii. Rząd Szydło zapewne zdał sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie zatrzymać zmian w Unii Europejskiej, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. No i na koniec jeszcze drugi temat, krótko, ale wracam do Rzeczpospolitej. Otóż według sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla tej gazety, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski zaledwie o 0,2 punktu procentowego dystansuje posła PiS Jacka Sasina, który zapewne weźmie udział w wyścigu o najważniejszy fotel w ratuszu. Należy pamiętać, zaznacza Rzeczpospolita, że lista polityków przyjętych w badaniu to oczywiście wybór potencjalnych kandydatów wysuwanych przez różne partie i środowisko, więc to kandydat PO może jeszcze trzeba wziąć w cudzysłów. Trzaskowski 27,2, Sasin 27, potem na trzecim miejscu Stanisław Tyszka, Kukiz 15,10,6 punktu procentowego poparcia. Krystian Hanke, dziękujemy. Dziękuję. Dzień dobry panu. Szkoda, że dla ułatwienia dr Rożek nie powiedział redaktorowi prowadzącemu, że taka pszczoła żyje od 3 do 4 tygodni, robotnica. Natomiast jeżeli chodzi o psucie się miodu, wystarczy, że do miodu wrzosowego, który jest specyficzny w smaku, ale też bardzo zdrowy i dobry, zostanie się odrobinę powietrza wilgotnego, który powoduje pleśnienie i psucie się tego miodu. Dziękuję i pozdrawiam. Smacznego życzę przy okazji, jak ktoś je śniadanie i miód do tego sobie zabiera. Bardzo dziękujemy i także życzymy smacznego i polecamy miód na śniadanie, bo smaczny, pyszny i przede wszystkim zdrowy. 2273 kranek @polskieradio.pl, a także 71335. Another obituary in the paper today. One more for the list of those already fallen. Another of our comrades is taken down. Like so many others of our calling. We tweet our anecdotes, our commentary. We sing our songs in some sad tribute. While the tabloids are holding a story of kiss and tell. He's no longer able to deny or refute. 50,000 voices rising every time he sings. Every word he ever wrote reflected back to him. How well I remember the stadiums he played and the lights sweeping across a sea of 50,000 souls we'd face. Serious drug you could never kick, or one that you couldn't imagine you'd ever replace. We flew like kites on the wings of amphetamine, secured only to a bass line and a snare drum beat. But really, what did any of it mean when there's a higher philosophy in reflection and defeat? Feeling a little better today, although the bathroom mirror is telling me something else. These lines of stress, one bloodshot eye, the unhealthy pallor of a troubled ghost. But where did I put my spectacle case? I'm half blind and as deaf as any post. oczywiście. A je, ciągle jest jeszcze. No, no dobra, niech dobra. Ale to już. To był Sting. 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Najprawdopodobniej 22 lutego sejmowi śledczy przesłuchają prokurator Barbarę Kijanko, jednego z ważniejszych świadków w sprawie Amber Gold. Dziś komisja śledcza ma ustalić szczegóły, ale jak mówi jej szefowa Małgorzata Wasserman z PiSu, biegli uznali, że na przesłuchanie pozwala stan zdrowia prokurator. Decyzja została wśród nas podjęta o tym, że pani prokurator Kijanko będzie wezwana, czy już nie jest wymagana uchwała komisji, bo ten świadek jest przegłosowany, zaś termin leży w kompetencji choćby prezydium prawdopodobnie 22 lutego. A prokurator Kijanko miała być pierwszym ze świadków komisji śledczej, ale usprawiedliwiała swą nieobecność zwolnieniem lekarskim. Prowadziła sprawę Amber Gold w prokuratorze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz od 2009 roku, kiedy wpłynęło do niej zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego. Przed komisją śledczą po godzinie 10:00 zeznawać będą zastępcy przewodniczącego KNF-u Lesław Gajek i Wojciech Kwaśniak. Dziś ostateczne głosowanie w sprawie Brexitu w Izbie Gmin. Projekt pozwalający rządowi uruchomić artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego wraca na salę plenarną bez poprawek. Jeśli wieczorem głosowanie pójdzie po myśli premier Theresy May, to projekt trafi do Izby Lordów. Ta zajmie się nim po 20 lutego. Jest zgoda państw członkowskich na przedłużenie kontroli na niektórych wewnętrznych granicach w Unii Europejskiej. Propozycje komisji zaakceptowali ministrowie do spraw europejskich 28 państw na spotkaniu w Brukseli. Kontrole w strefie Schengen ze względu na kryzys migracyjny utrzymają do połowy maja Niemcy, Austria, Szwecja, Dania i nienależąca do wspólnoty Norwegia. Pierwsze szlabany graniczne zostało opuszczone jesienią 2015 roku. Miało to być tylko na kilka miesięcy. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Komisja Europejska chce, by Wielka Brytania wpłacała składkę do unijnego budżetu do 2020 roku, nawet jeśli wcześniej zdecyduje się na wyjście ze wspólnoty. W przeciwnym razie 27 krajów będzie musiało pokryć straty. To będzie jedna ze spornych kwestii negocjowana między Brukselą a Londynem podczas rozmów o Brexicie. Beata Płomecka. Wielka Brytania jest w grupie krajów, która obecnie więcej wpłaca do unijnego budżetu niż z niego otrzymuje. Istnieje obawa, że po Brexicie pojawi się kilkumiliardowa dziura. Dlatego Komisja Europejska uważa, że Londyn powinien płacić do zakończenia obecnej perspektywy finansowej, czyli do 2020 roku. Wielka Brytania podjęła zobowiązania i one powinny być honorowane, mówił rzecznik Komisji Margarity Skinas. Także Polska jest zainteresowana pozostawieniem brytyjskiej składki do końca obecnego unijnego budżetu, ponieważ chce, by na niezmienionym poziomie były fundusze na politykę spójności i rolnictwo. Tak mówił w ubiegłym tygodniu w Brukseli wicepremier Mateusz Morawiecki. Nasze stanowisko wyjściowe na pewno będzie zakładało to, żeby ten budżet nie był uszczuplony. Oczekuje się, że Unia Europejska rozpocznie negocjacje z Wielką Brytanią w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Podejmie ją obradująca od wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Od poziomu stóp zależy wysokość oprocentowania lokat i kredytów w polskiej walucie. Większość analityków i ekonomistów jest zdania, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie i co więcej, obecna sytuacja gospodarcza pozwala sądzić, że zmian w oprocentowaniu nie należy spodziewać się w najbliższych miesiącach. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów, które pozwoliły jednak, by Dow Jones i Nasdaq osiągnęły najwyższe poziomy w historii, a na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,19%, podobnie Nasdaq, Standard & Poor's wzrósł zaledwie o 0,02%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,03 zł. Euro 4,29 zł, dolar 4,02 zł, funt brytyjski kosztuje 5,03 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Pan synoptyk napisał tak. Dziś pochmurno, kropka, pada, Kropka. I będzie padał. Kropka. Śnieg. Kropka. Rozpogodzenia możliwe tylko na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 10 stopni w Suwałkach i w Białymstoku, minus 8 w Warszawie, Chełmie, Siedlcach i Kielcach, minus 5 w Pile, Płocku i Częstochowie, do minus 3 w Wałbrzychu, Bielsku-Białej i Tarnowie. Kropka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi, kupi. Zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna i za 23,5 minuty będzie 8. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Leonard Cohen i Piotr Metz. Podczas wspaniałego festiwalu na wyspie White w roku 1970 Leonard Cohen nie tylko śpiewał, ale i czytał swe wiersze. As I lay dead in my love-soaked bed, angels came to kiss my head. I caught one gown and wrestled her down to be my girl in Death Town. She will not fly, she has promised to die. Oh, what a clever corpse am I. Yes, I came by myself to a very crowded place. They were looking for someone who had lines in her face, and I found her there. Oh, but she was past all concern. I asked her to hold me. I said, lady, unfold me. But she scorned me, and she told me I was dead. And I could never return. Well, I argued all night like so many have before, saying whatever you give me I seem to need so much more. Then she pointed at me where I kneeled on the floor. She said, don't try to use me or slyly refuse me. Just win me or lose me. It is this that the darkness is for. I cried, oh, Lady Midnight, I fear that you grow old. The stars eat your body now, and the wind makes you cold. If we cry now, she said, it will only door. So I walk through the morning, sweet early morning. I could hear my lady calling. You've won me, my Lord. Ah, you've won. Surrender with me now. You've won me. You've won me, my Lord. I know there are a lot of Maoists and atheists out there, but you've won me. You've won me, my Lord. Ah, you've won me. You've won me, my Lord. Brawo. Leonard Cohen i Piotr Metz. Zapraszamy oczywiście na kolejne jutrzejsze spotkanie z panami. Za 19 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Kolejny sukces polskich naukowców. Najpierw szczepionka przeciwko nowotworom, a teraz nowatorski lek, a właściwie sposób na walkę z chorobami autoimmunologicznymi. Okazało się, że po kilku dniach od podania odpowiedniej grupy białek, myszy chore na stwardnienie rozsiane wyzdrowiały. Jak długo pacjenci będą musieli czekać, by skorzystać z nowej terapii? No właśnie, to jest pytanie. Z Robertem Dwilińskim, dyrektorem Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, rozmawia Ewa Dudzińska. Lekarstwa są obwarowane przepisami bardzo ścisłymi. Na ile to można przyspieszyć? Można już wnioskować o dopuszczenie leku do użytkowania, jeżeli nie ma alternatywnych leków. Nie ma. Przynajmniej nie takich, o jakie tutaj nam chodzi. To można uzyskać takie zgody szybciej. Taki lek może być na przykład stosowany z jakimiś ograniczeniami, na przykład tylko w warunkach szpitalnych. Te pierwsze są bardzo drogie, zdaje się. To też jest oczywiście kwestia polityki cenowej. Nowy typ leukocytów udało się odkryć? Są to leukocyty, które występują naturalnie w organizmie. Odkrywczyni nowego leku dr Katarzyna Dąskow-Łysoniewska z Zakładu Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast zmienia się aktywność tych leukocytów, czyli one nabierają zupełnie innych właściwości. W tej chwili wiemy, że u zwierząt ta choroba się cofa. Ta populacja leukocytów, o której mówimy, występuje również u człowieka. To nie jest nadzieja tylko dla chorych na stwardnienie rozsiane, ale także innych chorób immunologicznych, tak jak szczepionka na przykład też była przeciwko jakiemuś wirusowi, ale sam mechanizm szczepionki stosuje się do różnych chorób. Czy tak, to też byłby taki mechanizm, który można by w różny sposób zastosować w zależności od rodzaju choroby? Niewykluczone, że tak. Mówimy o takiej terapii komórkowej spersonalizowanej. Dla każdego pacjenta indywidualnie, bo na bazie jego krwi by się to wykonywało, poza ustrojem. Byłoby to jego krwi, które jak gdyby nauczone, jak mają się zachowywać. W iniekcji z powrotem te komórki są podawane pacjentowi. Zwaniają się telefony, chorzy natychmiast chcieliby już leku. Jakie tu etapy są potrzebne? Trzeba ten lek odpowiednio skonstruować, zbadać efekty uboczne, opracować metodę produkcji. Jest zgoda już Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie takich badań. W pierwszym rzędzie namawiamy firmy polskie, które są tym zainteresowane. Jest szansa, że się włączą jeszcze jakieś zagraniczne kapitały? Pytanie, jak daleko dojdziemy, czy w pewnym momencie trzeba będzie wejść w partnerstwo z zagranicznymi koncernami. Jeżeli tak, trudno. To lepiej mieć jakiś kawałek w tym torcie niż w ogóle. Natomiast wynalazki bronią się same. Znaczy, jeżeli to jest rzeczywiście coś dużego, ważnego, one po prostu wcześniej czy później na ten rynek wejdą. Nakierowujemy działanie układu immunologicznego na niszczenie konkretnego białka. Obcy kapitał wspiera inny polski wynalazek, szczepionkę przeciwko nowotworom. Forum, przyznaje profesor Piotr Węgleński z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Które jest na powierzchni komórki nowotworowej, ale nie na powierzchni komórki zwykłej. W związku z czym niszczone jest tylko komórka nowotworowa, a nie komórki inne. Na razie są badania kliniczne w Niemczech. Firma w Niemczech doprowadziła do tej komercjalizacji tego wynalazku. To znaczy, że firmy włożyły sporo forsy w dalsze badania i rozwijanie szczepionki. Centrum Nowych Technologii ma dużo takich przykładów. Każdy z tych wynalazków jest opatentowany. I co? I potem państwo mogą sprzedać ten wynalazek. Tak, albo udzielić licencji na korzystanie z tego wynalazku w zamian za tantiemy z zysków od stosowania takiego patentu. Czyli państwo się opiekują tymi wszystkimi naukowcami od tej strony też finansowej, zabezpieczenia pomysłu, patentu. Tak, patentów, prawnych aspektów. Dobrze, bo naukowiec czasami nie ma głowy do takich rzeczy. Na ogół nie ma. Nie ma i nie musi mieć, a raczej nawet nie powinien tracić czasu na takie rzeczy. 4 lata od oczekiwania na nowy lek to wersja optymistyczna. Na ogół od wynalazku do wprowadzenia nowości na rynek farmaceutyczny musi upłynąć od 8 do 10 lat. Tę drogę od odkrycia do leku badała Ewa Dudzińska. Cry. And never did I ask you. jeszcze wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchacza, a prosił o dłuższe utwory. Bardzo proszę, taki powyżej 5 nam się tu przytrafił. Oczywiście Michael Jackson i na gitarze Slash w uderzeniu. Guns N' Roses, no, w takim mocnym składzie są właśnie w trasie i zawitają. Za 9 minut będzie teraz 8. My się przeniesiemy na chwilę do Moskwy. To Maciej Jastrzębski, zajrzymy sobie do prasy rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od gospodarki rosyjskiej, która pewnie także jest w zainteresowaniu chociażby tych wszystkich w Polsce, którzy grają na giełdach. Rosjanie ufają swojemu rządowi i nie obawiają się burz w gospodarce, tak wynika z danych, które publikuje rosyjska gazeta. Na optymistyczne nastroje wskazują chociażby zaufanie do rubla. Aż 79% Rosjan wszystkie oszczędności ma w rodzimej walucie, a jedynie 15% w zagranicznej. Przy tym Rosjanie liczą na stabilny kurs swojej waluty, a w perspektywie kilku miesięcy na jego znaczące umocnienie w stosunku do euro i dolara. Większość rosyjskich gazet zauważyła list artystów filmowych w obronie filmu Matylda. Reżyserzy, aktorzy i producenci protestują przeciwko cenzurowaniu sztuki, a ich apel, protest związany jest z kłopotami, jakie ma reżyser Uczitel i jego dzieło poświęcone prima balerinie polskiego pochodzenia Matyldzie Krzesińskiej, która miała romans z ostatnim carem Mikołajem II. Ponieważ ten ostatni został uznany za świętego, to wiele środowisk prawosławnych uważa publikowanie takich treści także w przekazie artystycznym za obraźliwe i dla wiernych, i dla cara, i jego żyjącej rodziny, ale także i dla Rosji. Komersant sporo miejsca poświęca kontaktom rosyjsko-gruzińskim, a właściwie ich brakowi. Gazeta twierdzi, że pełnomocnicy zwaśnionych krajów porozumieli się w sprawie porozumienia o otwarciu granic dla przewozów towarowych przez sporne regiony Abchazję i Osetię Południową. Jednocześnie gruzińskie media informują o tych samych rozmowach pełnomocników, wskazując na brak zgody Moskwy dla propozycji zniesienia wiz. Media gruzińskie przypominają, że Tbilisi wizy zniosły już dawno, a Moskwa wciąż się ociąga. Takie zestawienie tego jednego tematu w wykonaniu dziennikarzy rosyjskich i gruzińskich specjalnie dla Państwa przygotowałem, by podkreślić, że po wojnie z 2008 roku, kiedy zostały zerwane stosunki gruzińsko-rosyjskie, wciąż jednak jakby z innej perspektywy i w inny sposób na ten problem patrzą dziennikarze i politycy, ale także obywatele tych dwóch krajów. W moskiewskim Komsomolcu sporo o nadziejach niegasnących związanych z prezydenturą Donalda Trumpa. Moskwa chce poprawy kontaktów z Waszyngtonem i właśnie nowy amerykański prezydent jest według rosyjskich polityków tym, który da zielone światło do poprawy relacji. Rosja, jak ze swojej strony zapowiada, jest gotowa spotkać się w połowie drogi, może nawet już tam iść i chwilę poczekać, gdyby Ameryka się spóźniała. I na koniec o ochronie przyrody i uczniach. Otóż według rosyjskich dzienników powstała długa lista produktów, które można utylizować i takich, których utylizacja bywa trudna, a do listy dołączony jest pakiet przepisów, w tym kar dość surowych za brak takiej utylizacji. No i jeśli o uczniach, bo proszę tych dwóch tematów nie łączyć, ja je może niefortunnie połączyłem. To są dwa różne tematy. Dobra wiadomość dla rosyjskich uczniów. Za same piątki, ale tylko piątki i żadnej innej oceny, młody człowiek może w Rosji liczyć na stypendium. Nie wiem w jakiej wysokości, ale na pewno każdy rubel uczniowi się przyda. A jeszcze chciałem zapytać, bo piątki, same piątki, bo wyżej nie ma, jest tylko do 5, jeśli chodzi tak, o system oceniania w Rosji. Tylko do 5. Chociaż w niektórych szkołach jest stosowany nie system wystawiania ocen, tak jak u nas, ale system punktacyjny związany z taką skalą od 1 do 100, taki można powiedzieć procentowy jakby współczynnik tego, czego się uczeń nauczył i jaki jest poziom jego wiedzy. Więc no, nie można powiedzieć, że jest to jakiś super jednolity system. Pewnie także i w polskich szkołach w różny sposób ocenia się ucznia na świadectwie jedno, natomiast w dzienniku nauczyciela drugie. No, na początku są oceny opisowe jeszcze. Maciej Jastrzębski z Moskwy, bardzo dziękujemy. Prasa rosyjska. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam. Za 5 minut 8, no to jeszcze takie delikatne, dalekie, ale nawiązanie do poprzedniego utworu. Take me away to that special place, and if I stare too long.